4.6 Pastor, viva Pato, son de Morena, viva Pato, viva Pato, viva Pato, son de Morena, viva Sequeras también, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Pois comezamos a segunda hora coa nosa corresponsal. Sí, señor, que xa había tempo que tiña ganas de escutar a súa voz. Pois ala, vamos a saudala. Moi boa tarde, Fernanda. Boa tarde, Armando e Xulio. Boa tarde a todos os ointes. Benvida, benvida. Moitas grazas por a túa disponibilidade, que, bueno, extrañábamos o ano pasado, era moi esporádica e tal, a ver se este ano somos capaces de manter un poquinho máis a continuidade. Eu creo que si, xa che comentaba que o ano pasado pues, que tiña compromisos, pero este ano estou máis continuidade, liberada, non? Así que vale. Espero que si sí, poder ter continuidade. Vale, vale. E encantada de participar e de que vamos, sigades contando conmigo. Vamos a estamos preparando, non? Pero vamos a celebrar nada menos que 40 anos de emisión sempre en Galicia. Eso non é nada xa. Comenzamos a estas edades, comenzamos no ano 86 e o ano 2026 faremos 40 anos. Sí. Jolín, pero casi co que podemos decir coincidindo casi co Estatuto da Autonomía e a normalización da lingua, non? Sí. Pois eso é. E a chegada da democracia, pois... Pois eso. Sí. Pois mira... No 80, e mantémonos, No, exactamente. No 86, sempre en Galicia. E polo 83, máis ou menos, Armando empezaba a meter a nariz tamén en emisoras. Sei que sí, tiña un programa personal que ali nunha emisora ali en Hospitalé. Como se chamaba? Era... Non me acordo xa. Radio Florida. Sí, bueno, estaba Radio Florida, pero antes estuvín en Canal 69. E como se chamaba o programa? Pois sempre, eu non sei se era sempre en Galicia. Non pode ser, non pode ser. Non, tú non eras un copión, me parece a min que non. No, copiar non me gusta. Non, alguna cousa de chamaba, de alguna, era Paquita, non? Con Paquita. Sí. Paquita. Bueno, nada, que nos estamos enrollando. No, Fernando. está ben. É por darche comunicación, aquí, o rapaz sí. Que quería poñerse unha medalla porque ele empezou antes, sabes, no 83. Sí, claro, eso xa sabemos. Eu falando de o que fala desde emisoras, non? Que ahora, sí. Agora cambia tanto a radio. Sí. Pois aquí en Becerreá, no que é a Cumio de Becerreá, que Pena do Pico, témolo falado, non? Uh-huh. Que aí había unha emisora de radio aficionados. E eu e todos os anos facían unha romería, pero os anos da miña nenés, que eran eses tempos dos que estades falando, os primeiros 80. Uh-huh. E eu lembro pois que nos encantaba cando chegaba o día da romería, que era no verán, en agosto, pois subíamos ali a merendar e facían concursos, bueno, carreiras de sacos, había unha cucaña destas que poñen un poste cun xamón en riba. Carai. E bueno, e realmente que, bueno, eso perdeuse, esa romería perderíase aí 25 ou 30 anos, e creo que ali xa non hai emisora, pero realmente eu nunca cheguei a saber que era realmente eso de unha emisora de radio aficionada. Uh-huh. Sabía yo o nome porque pois era eso, o cariño que lle tiñamos a aquela festa, porque daquela non había este tipo de cousas, de entretenimentos. E despois nos primeiros 2000 pois empezamos a facer unha romería en bicicleta hasta ali tamén con xogos e tal, pero o que vos decides que as cousas son difícil, o difícil é mantelas, porque sí. Bueno, pues aí vamos. A verdade é que o que nos interesa precisamente é eso, que nos escoiten, que poidamos transmitir as noticias e novidades que moitos dos nosos colaboradores nos axudan a dar a coñecer. E ao tempo de que no momento en que un corresponsal pois comunica con nosotros, sempre ten cousas interesantes que compartir con nosotros. Sí. Pois eu para este primeiro día quero volver así un pouco ao mes de agosto, vou vos contar unha cousa que pasou aquí que a mí me gusta transmitirvos, porque, bueno, sabes, en Cervantes, en Vilarello da Igrexa, pois a igrexa parroquial foi restaurada, unha cousa insólita, cas aportacións dos veciños, sin que ninguna administración nin o obispado puxeran absolutamente nada. Nada. Entón, este feito, esta fazaña de do que é unha comunidade de parroquiá, pois sí que quero eu empezar esta temporada con ela. Ademais, bueno, sabedes que o párroco é Ramón Gutiérrez, que é amigo personal meu, agora está xubilado, pero da docencia, pero sigue dando, atendendo esas parroquias de Cervantes nos fines de semana e nas festas, e foi o que, bueno, o cura que estivo frente desta parroquia con esta fazaña, e eu tuve a suerte de facer con Paula Álvarez, que é redactora da Voz de Galicia, en Lugo. Pois fixemos conxuntamente a reportaxe, e vouvos un pouco contar o que foi, se vos parece. Claro, sí, claro, un detalle desto, non? Pois bueno, decían que inicialmente que non se podía nin subir o coro, que chovía dentro, que había goteiras, que non tiñan luz, e que, bueno, que estaba bastante deteriorada, nos conta Ramón. E xa hai uns anos que había un proxecto para facer esta restauración, pero non daba saído adiante. E vou vos anticipar xa que cada familia puxo 700 euros. Carai. Pero, ademais contaron cun mecenas, cun matrimonio mecenas, que é xente moi, que todo seguro que todo mundo, todos os ointes coñecen, claro, que foi o matrimonio Valcarce, que son os que teñen a rede de estacións de servicio e sí, este señor, sí, sí, ben o coñezco. Coñécelo, é José Valcarce e Adelina, a súa esposa. Que José Valcarce, este que é o, bueno, propietario desta rede de estacións de servicio, pois foi nado na aldea de Viñeiro, que pertence a esta parroquia de Vilarello da Igrexa, está de donde está a igrexa parroquial. Entón, bueno, aportou pois aportación de se pensades que ao final o que se investiu pois superou o 200.000 euros, estamos falando. Olé. Cas aportacións das familias e o mecenádego deste matrimonio, non? Entón, pois imaginadevos que ao que chegou, que restauráronse as cubertas, fíxose tanto o que é o exterior como as madeiras, os muros tamén se repararon, puxose unha escaleira de granito, e bueno, aparte que é así máis artística, pois son os tres retablos barrocos dos séculos XVII e XVIII, vale? E desto, pois vou vos contar outra curiosidade, que a restauradora, que eu tamén a coñecía de antes, porque pois a coñecín cando restaurou en San Martiño de Bercelos tamén unhas pinturas murales nas paredes que atoparan ali, que está en Baralla, xa hai tempo, non? Pois agora estivo todo este ano pasado, botou casi un ano restaurando os tres retablos de Vilarello da Igrexa. O que pasa que nos meses de inverno non podía, porque polos produtos, porque non secan ben, entón non puido traballar, non? Pero, aunque non foi así de xeito continuo, pois sí que botou un ano traballando, e bueno, esta rapaza, pois, que quedou asombrada, porque di que é a primeira vez que ve que o seu traballo, que normalmente fai, se dice, comunidades de Montesí, pero pagado polos veciños o meu traballo de restauración íntegramente, é a primeira vez que vexo isto. E di que, ademais da calidade dos retablos, porque tamén lle sorprende, di ela que lle parece un lugar remoto, porque, claro, vira chegar hasta Vilarello, non? Di que non se imagina como na Idade Media podía haber pinturas de un retablo desa calidade, porque que se necesitaban obreiros de moita calidade, de nivel, e que non se pode imaginar onde se instalaban ali os gremios daquela, non? Que non imaginaba como un sitio incomunicado, pois pudieron vir para facer isto, en la que coñece o a entidade de do que foi a elaboración disto, non? E bueno, logo como despois de do que foi, faltame un personaxe tamén interesante por falar. Foi Ofelia, que é unha persona que estivo, Ofelia Fernández, que estivo emigrada aí en Barcelona 64 anos e actualmente ten 82. E o proxecto xa, ela foi a que se encargou de canalizar, de andar nas casas, animando os veciños a que puxeran os cartos, de buscar carpinteiros, de buscar, bueno, todo, de ir ao obispado a ver como estaba o proxecto. Esta muller de 82 anos, foi a que coordinou todo todo o proceso de restauración do da igrexa. Carai. E xa por último, son mecenas, que... mecenas extraordinarias, ¿no? Eso é ter cariño además, tamén por algo, non? Eu coñezco al porque iba moito a un restaurante galego, a Lareira dos Ancares. Anda, mira, é xa aí en Barcelona, ¿no? Sí, en Belviche, donde vivo. Ajá. Bueno, estará che... pero mira, sí, pero de quen falas? Da muller de Valcarce? No, de Ofelia. De Ofelia, sí. Ah, entón sabes de quen te estou falando, Armando? Sí. Conoces? Eu non a conozco personalmente. Eu vine un día ali e non sei como falaba, porque falaban da iglesia. E entón, pois, por eso que agora cando dixeche, foi cando eu digo, é fulanita esta. Porque de aí, deste restaurante que se chama A Lareira dos Ancares, pois saliron cartos para a igrexa de aí. Pois de algún sitio, desde logo, teñen que ver, porque teñen que ser moita xente, desde logo, que está fora, e aquí a emigración principalmente era aí a Barcelona, porque hoxe, si vos ides por aí, por estas parroquias, un día de inverno, hai moi pouca xente vivindo. Sí. Ofelia sí que se veu xa de Barcelona e xa leva anos aquí, vivindo en Vilarello, bueno, non sen exactamente... No, Ofelia vive non en Vilarello exactamente, ahora non sen si en San Miguel ou... Sí, ela vive por aí, porque esta foi, estuvo vivindo porque ela, vaya, foi a vivir cando se fixo a película esta... que fixo Laxe, a primeira película. Ajá, O que arde. Sí, O que arde, sí. Ajá, moi bueno, ben. Bueno, mira que vos digo, sabedes que día inauguraron a igrexa? No. Pois que... o día, bueno, iba o día 15 de agosto, non podían, porque o bispo que veu a inauguración non podía vir, o calo deixaron para o día 16, non? Como obispo que temos que vamos a ver agora déixame que mire o que non me sale. Carrasco, non? Sobrín de o cardenal Rouco Varela. Sí, Vale, sí, co cal, sí. Entón o obispo veu o noso obispo. Rouco Varela pois tiña pensado ir. Alfonso Carrasco Rouco é o noso obispo, sí. Agora me sale. Que sobrín de Antonio María Rouco Varela, que é o cardenal. Entón, o cardenal estaba vindo, quería chegar á inauguración, e hubo un incendio no Comial, na zona toda de porque sabedes que viña de Madrid, quería entrar por Pedrafita, que entras polo Comial, e xa baixar a Vilarello, e justo ese día, pois hai un incendio, que agora, pois, se queredes, vos conto tamén, se tedes tempo, e se non, deixámolo para outro día. Non, está ben, claro, sí. En eso estamos, na conexión, non? Claro. Muy ben, pois, entonces vos conto, porque relacionado con isto, pois, eso, ese sabedes que, bueno, aquí, a nosa zona, non foi tan afectada polos lumes. Os Ancares este ano liberamos. A zona do Barco de Valdeorras foi desastrosa, zonas... colindantes como, pois iso, Courel, Quiroga, non? Que tuveron moitos a Ribeira Sacra, onde ardeu moito, pero a nosa zona non. Pero este, sí, incendio do Comial, que sí que nos afectou, xusto foi plantado ese día, que non se sabe si puido ter que ver ca posible visita do cardenal, non? Do Pero cardenal. O caso é que temos ali en no Comial, a comunidade de Montes vai facer un proxecto precioso que lle temos que dedicar un día aparte, de feito xa están, que unha nave que hai para o gando van a dedicar a proxectos de tipo cultural e deportivo. Uh-huh. Pero cunha percepción un pouco integral así da natureza, non? Sí, sí, entón sí. Queren poñer como actividade o visionado de estrelas. Uh-huh. E porque se ve que é unha ubicación moi boa, non? Uh-huh. Entón o rapaz que agora está de pois na comunidade, non sei exactamente se está de presidente ou só é comuneiro, que Vicente pois está habitando e rehabilitando unha casiña, unha cabaña ali neste que está pegada a nave que ten a comunidade de Montes, non? Uh-huh. Entón el, esta noite do 15 ao 16 casualmente estaba durmiendo na cabaña. Caray. E conta que sentiu 7 explosións pola noite, 7 detonacións, non? Uh-huh. Que el pensaba que podían ser das de algunha festa. Estamos no mes de agosto, día 15. Claro. Pois había. Pero no, foron detonacións dos lumes, dos que plantaron lumes. Claro. E bueno, pois ardeulle ali a nada, ao pé da casa, da caseta, pasou no fatal, porque lle chegou o lume ao pé da madre mía. E bueno, por sorte, pois sí que ardeu o bosque, que ademais había unos pradairos. Me parece que dixen o nome mal. Vamos a ver, capudres. Había un bosque de capudres que todo pola estrada entre o Comeal, entre o Portelo, Comeal e Pedrafita do Cebreiro, ali do alto, pois todo ese bosque precioso de capudres. Uh-huh. Sabedes cal é o capudre, que ten tamén as boliñas vermellas, que en castelán se chama Serval do Cazador, ou sí, Serval. Sí, que é unha... Sorbus, como se chama? Sorbus aucapuria, aucaparia, me parece que... aucuparia, que cando se entre unos, ten unhas boliñas vermellas moi que empregan moito, bueno, que lle sirve moito aos algúns paxaros. Sí. Pois esta zona había un bosque precioso que vamos ca bicicleta, pois ainda pasas por aí, víanse pola carretera moi ben. E jo, ardeu todo. E bueno, por sorte, pois non afectou a esta nave e a esta cabaña propiedade dos da comunidade de Montes do Comeal, que xa vos digo que un día temos que facer unha reportaxe especificamente para ver este proxecto que van facer de ver as estrelas. E logo comentábame a min o concelleiro Miguel, o de Doiras, que queren facer, pois, a ver se fan algunha cousa relacionada ca bicicleta de montaña e o turismo, o cicloturismo, conectada, pois, con esta... este lugar que ten a comunidade de Montes e que o queren abrir ao que é o turismo de natureza, sí, deportivo e pois iso de ver estrelas ou calquera proposta, me decía Vicente, cultural. Que Vicente é un pouco rapaz que agora está vivindo aí e que está a cargo do proxecto. Ah, moi ben, estupendo. Perfecto. A verdade é que... Pero Rouco non trouxe ningún carto ni nada. Creo que non, que casi exclusivamente, o sea, o que aportou o bispado, pois foi facilitar que ese proxecto que estaba aí, levaba, me parece que desde os 10 anos ou así, no despacho, desde 2014 estaba presentado o proxecto de rehabilitación, non? Pero entonces Ofelia que quería que se fixeran as obras, xa ten, ela quería velas feitas, e foi a que foi aí o bispado a sacar do caixón ese proxecto que decía, cando entro un lugo no bispado xa escoitámola polos pasillos, xa sabemos que é Ofelia que ven aí. O que fixo o bispado, pois, foi apoyar, que é moi importante, hombre, é moi importante tanto. Porque senón, e además de feito, pareceme que é moi significativo que viñera Alfonso Carrasco Rouco, o noso obispo, a presentación, e os parroquianos estaban moi contentos da visita. E bueno, además que veña o cardenal, pois tamén era que bueno, es que a min comentábame Vicente no Comial que lles queda esa dúbida si tería relación coa visita do cardenal o feito de que queimaran xusto ese trozo de bosque, ou si simplemente foi coincidencia. Por certo, se queredes buscar na, no, na web da Voz de Galicia este reportaxe, podedes ver a foto de, do, do bispo e Ramón, sí, o párroco e todos os veciños. Ou seja, eu o bispo conozco en persoa. A min eso xa non me sorprende, Armando, porque... Temos que poñer esta noticia nas nosas redes, dicindo que o que nos estás dicindo que ti falasnos da restauración do retábulo da igrexa de Vilarello. De Vilarello. De Vilarello. Sí, sí, perdona. Pero, no, digo para o que vou escribir precisamente nesa feito precisamente polos promocionada precisamente polos veciños e parroquianos. Pois sí, se queres cho paso un PDF que queda tamén chulo, bueno, non sen, ou senón simplemente poñendo a Igrexa de Cervantes que revive grazas á unión e á forza dos veciños, que o titular vai che salir. Sí, sí, vai che salir. Se o pos no Google a Voz de Galicia, a Igrexa de Cervantes que revive grazas á unión e á forza dos veciños, pois vai che salir esa reportaxe que fixemos Paula e Maseu conxuntamente, que tamén me fixo moita ilusión poder facela con ela, non? Porque entrevistamos a Vania, que ten o valor de restaurar algo ancestral, o sea que do século XVIII, me parece tú? Sí, 17-18, non saben os retablos, pois 17-18 porque hai tres, entón son de distinto, uns son máis antigos. De feito, Vania comentábame que hai un deles que sabía fijo que se fixo para a iglesia especificamente, porque antes de encaixa perfectamente, non? Pero quizás hai outros que poden ser incluso anteriores. Sabes que non está tan claro os dedos laterais si foron feitos ou non para, por certo, igrexa que está xunto ao Pazo do Saavedra, que é onde a que se di que foi casa familiar, da familia de Miguel de Cervantes Saavedra, non? Sabedes que hai tamén este sí, este. E ademais comentábame Ramón que non conseguiu todavía, pero os vai buscar localizarme o documento, decíame que os propietarios do Pazo do Saavedra que tiñan misas gratis, que tiñan, sabes, pagaron, sí, o sea, tamén subvencionaron, deron cartos para... Ah, no, cederon o terreno. Ajá. Cederon o terreno para facer a igrexa. Muy bien. E que por eso que tiñan tamén, pois, unha serie de misas gratis que se lles dedicaban habitualmente, que hai algún documento que recolle este feito. Pois fermosa e interesantísima noticia. Ademais, e información. Ademais, falando de persoas que eu coñisto... Para ser a primeira, pois, dun alto nivel... Sí, vai estar difícil mantelo, eh? As veces tamén son as circunstancias que as cousas pasan así, non todos os días pois temos a sorte de e o privilexio de poder celebrar unha cousa así, en un sitio donde sabedes que está despoboado, ¿no? O sea, que ten moito valor e por iso tamén ten valor porque pasa poucas veces. Así que non vos mal acostumbredes. Moitísimas grazas e parabéns por ese traballo. Exactamente. Noraboa, Fernanda, que teñas unha feliz semana e a semana que ven intentaremos outra vez comunicarnos. Exactamente. Xa nos poremos de acordo con respecto ao horario. Sí, é o que te comentaba, que esta hora suáleme vir ben, porque xa os días ahora en inverno xa van cortos. Vale. Hoxe xa non me coincidía de andar por aí, pero sabéis que o fin de semana a veces ando por aí de bicicleta. Vale. E entón a 7 xa non hai bicicleta nin máis. Claro. Pois moitísimas grazas, Fernanda. Pois veña, unha aperta a todos. Feliz semana, veña. Igualmente, Fernanda. Máis música, queridos escoitantes.